بار بکا جا سرکار کی قیامت مرحبا دلدار کی قیامت مرحبا آقا کی قیامت مرحبا داتا کی قیامت مرحبا میٹھے کی قیامت مرحبا مدنی کی قیامت مرحبا مکی کی قیامت مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سب جھوم جھوم کر کہو سرکار مختار ہاں بار بکا چاند آیا بار بکا چاند بار بکا چاند آیا بار بکا چاچا جھومو بار بکا چاند آیا بار بکا چاند آیا بار بکا چاچا بار بکا چاند آیا بار بکا دکھا چار جانب آج جشن آمد رسول ہے چار جانب آج جشن آمد رسول دنیا میں آج نبیوں کے سنگ سالار آ گئے دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ چاند آیا بار بکا چاند بار بکا چاند آیا بار بکا چاند مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جب جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن جشن آمد رسول اللہ ہو اللہ جشن آمد رسول اللہ ہو اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہو اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہو اللہ آمد رسول اللہ ہو اللہ بی بی آمینہ کے پھول جب کے سرکار تشریف لانے لگے جب کے سرکار تشریف لانے لگے حضور ماں بھی خوشیاں منانے لگے حضور ماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہو اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ پڑھو آمد رسول اللہ کے پھول اللہ اللہ باغ آمینہ کے پھول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ جائے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ جائے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ دیدی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، انوار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، علیم کی آمد مرحبا، حلیم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد پھول، اللہ اللہ باغ آمنہ کے پھول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادی کے نغمے سب کو، ہر طرف شور سلسلے آلا ہو گیا، ہر طرف شور سلسلے آلا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ باغ آمنہ کے پھول، اللہ اللہ باغ آمنہ، اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو، اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو، اللہ اللہ باغ آمنہ کے پھول، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کریم مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلف مرحبا دندان مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، شمع دل مشکات تن سینا سجا جا نور کا، تیری سورج کے لیے آیا ہے سورا نور کا، کاف گئے سوہات ہے، کاف گئے سوہات ہے، کیا برو آنکھیں انسان کاف آیا گئے انسان، دلتا ہے چہرہ نور کا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آتا تیرا میری مشانا تھا، جس شان تو شانا سب بڑیا مکھ چند بدل شاشانی، ہتھ چمک دلا چنورانی، کل زلزل تیت مستانی، مخمور کی ہمت بھریا، سب سے پہلے حضرت یوسف سا نام پاک لو، میں گناؤں گرے تیرے امید واران جمال، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد دلدار آمد، حضور کی آمد حرنور آمد، آقا کی آمد داتا کی آمد، حقی کی آمد حضری کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مسرور ہے، عید میلا دلہبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوا نو کی تو پارا ربی نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور مامور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور آمد مرحبا، پرنور آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا یا رسول خدا مرحبا، مرحبا یا رسول خدا مرحبا، مرحبا یا رسول خدا مرحبا، مرحبا یا حبیب الورا مرحبا، مرحبا آمد مصطفیٰ پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج چلو دیوار مدنی اللہ جانے دیکھے بائی دو پری آخر سب کچھ جانے دیکھے بائی دو پری خبر دینے والا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، ہر جی آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شاہ جتری آئے جھولا جھولانے سوچا رحمت عالم، سوچا رحمت عالم، میں تیرے قربان مدنی اللہ